أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-maida tay ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ben aya lañuy jël muy aya 105 aya bi mu ngui jangal ñent mbir bi ci ñeek moy wujubul islahil mu'min nafsa wa tathiriha min athari shirk wal ma'asi وذلك بالإيمان والعمل الصالح بوك جوليدي لي نيو ورا نجهك خام وار كو جيلي تاي تي آيه بي نيك سونو كانام موي لي وار تي اب جوليت بو گم يالا موي مو لابل بكانام مو باخال بكانام لابل كو اب جوليت دافا ورا غور غورلو تي بوبام موي اصلاح المؤمن نفسه nga fexé défar sa bakkan défar sa bop ba nga laap ci yi nga xamné day galankor ab julit day tax ëlëk nit koku daldi téxé di labalal sa bakkan ci biir activity nga fexé ba bakkan bi set laap ci asaru shirk wal maasi ci jeexital bokalé ak moy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala taxel na ñi nga xamne ño gor gor lu ba sen bakkan la qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sunu borom ne te suratu sams ñi gor gor lu ki gor gor lu fexé ba bakkanam la bakkan bi jup set koku ëlëk taxena aya borom bi neena perte na ko xamne bakkanam dafa tilim rawati na nak ci ñaar yi moy asirk wal maasi bokale ak bakkar yu bari bokale ak bakkar yu bari day lor ab julit day tilimal bakkanam day tax julit bobu ëlëk meru boromam lay am waye ñaar yi nga xamne moy bak bokale ak bakar ci naka lañ ci mëna rëccé moy bil iman wal amal as salih moy ci ngëm yalla dañ wara gor gor lo ba bokale sori ñu waye ci amal salih lañ wara gor gor lo bu rëcc ci ay bakar kon julit bu bëggé rëcc ci bokale lu muy def moy day fexé pass passam wir day fexé lamuy def lamuy gëm ci walu pass pass mu fexé ba mu deppok la yonent bi indi su fekke dafa bëgg bakkanam laap na fexé mu gor gorlu ci yef yu bax yi ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam lolu moy fexé ba mu mëna jëf def yu jëppok li yalla bëgg ak yonentam kon loloy tomb bu ñëk bu ñu jëlé ci ben aya bi nekk sunu kanam ñaaral biñ ci jëlé moy dalalun nas la yadurru mu'min iz amruhum iza amarahum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar ndeke so nekke ay nit nit ñi reer reer gañu reer yow du la lor waye bu fekente na shart shart bi moy lan iza amarahum bu fekke digal na len bil ma'ruf ci ñek su fekke ñoñu reer yow waxtaan nga ak ñom yow leralal nga len wo nga len soñu nga len daawa nga len su boba day seen reer gogu yow man na la baña lor waye nak bala reer gi dila lor yow mi de fek nga def ñaar yi ndax digal nga len lu baax ndax tere nga len lu bon qalatil ulama al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yata'ayyanu mata ruj'il qubul wat taghyir fa in kana hunaka adamur raja' fala yajibu al amru wan nahyi wa kaza yasqutu idha khafa darar yalhiquhu la yaqwa alayhi aw yalhiqu ghayruhu min al muslimin borom xam xam bi dañuy jangale ci mbirum digle lu bax ak tere lu bon ñu ne al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yata'ayyanu ñu ne digle lu bax ak tere lu bon ñaar ñi dana ragneeku jamono jumu meuna nek su fekke nit ñi dañoo nek ci lu bon ah kon legui li war moy lan al amru bil ma'ruf dañoo wara digle lu bax su fekke nit ñi dañoo nek ci lu bax su boba man nañu daytalu waye nak di len fatali mu ngo say nit ñi soppé ko rek ñi diglé lu bax ak di téré lu bon war nañu nam seeni jasi seeni pak seeni ngannaay seeni lami dugg ci dëkk bi diglé lu bax téré lu bon su fekke waji nak dafa ragal ah man buma fi waxe dañ may gañ wala suma fi waxe dañuy lor julit ñi su boba ma benen mbir moy ñewat al muhim nit ñi seen alkande du la lor fek yaang leen di digal lu baax di leen téré lu bon waye sa yo noppé nit ñi di def lu bon su mbon gi su mbugal gi di ñew da lay yobale fatanikul ngeen hadith jibril kérok bi yalla subhanahu wa ta'ala waxe jibril demal dekk sangam nga alak len jibril ba mu ne cipp dafa yegat mu demé yalla ne ko jibril yalla ko gëna xam ne ko jibril alak nga len mu ne ko yalla dama fa fekk ben waju bax yalla ne jibril delul bo demé nga ñëkke wajoju delul bo demé nga ñëkke ko jibril tit ne yalla luko waral mu ne ko ndax dafa gis ñu may togn te kanamam soppeku kon gis nga ñi nga xamne dañuy daawa am nañu responsabilité bu reuy ken man ta ken warta gis lu bon nopi man ra aminkum munkaran fayughayyirhu bi yadi fa lam yastati bi lisani fa lam yastati wa dhalika adafu al iman ya nabi sallallahu alaihi wa sallam neena man ra aminkum munkaran kep ci yeen ku gis lu bon ni ñi def mune fal yughayyirhu bi yadihi nañ ko sansé ak seen loxo munkar bobu mbon gogu nañ ko sansé fal yughayyirhu bi yadihi ne fay lam yastati ba bu ko mun waji gis na lu bon waji gis na lu bon da lu bon la ngi ni mais munu ci dara numi def muné nako nakarlu ci xolam nako nakarlu ci xolam comme munu ci dara benen bi moy bu ñeuk moy dindil ak saloxo so ci munu dara nga wax ak salami so ci munu dara nga doga nakarlu saxo tey danaka yaakaar na ci bobu lañ toll ñun ñep lañuy gis rek ndaysan duñ ko mëna wax duñ ko mëna dindi duñ ko mëna wax su ko defé ñu noxal ko suñu xol naan ci yalla dekk bi ñep légui fofu lañ toll dañ dem ba ci ag sax su yagge kenn dootul nakarlu ci sa xol ndax li borom xam xam di wax ñu ne mbon su yagge ci nit ñi lan la len di jural moy mu ngi melne waju yag ci douce gis nga bo duggé ci douce première minute so ñe tek sa tank rek dugg da nga yef fi xet gu nakari mi ngi fi waye bo yegge bo simme ko ba yegg suuf yagg doto sentir amna lu fi nek dotula xassaw lutax parce que dañ fay yagg legui nak ñun tamit lool mo nuy dal bu nu yagge ci mbon yagg ci mbon amatul lu nuy nakari keur gi dañ fi nek mbon gi di fi nek dara dula nakari mbedd mi nga nek fi mbon gi la nek dara dula nakari dekk bi dajé yi parce que légui day dem ba day nek lu naturel li ka deug deug légui tam nañ ko li moy sunu aada min nañ ko wa di sunu imam doon wax suñ koy wax li nangam nangam mune way aadatul biladi sunnatun na la lañ daan may aaday deuk bi sunna la aaday deuk bi sunna la kon lu deuk bi di def rek nañ ko baye non mbok yi ñettal bu ñuy jël ci aya bi moy taqrir mabda'ul ba'si al akhir nañ jang tay gëm principe ni alquran da fay saxal dekki amna ëlëk dekki ku gëmul dekki rek yow do julit ndax dafa bok ci sa ponk ngëm yalla nga gëm dekki za'amal lazina kafaru an lan yub'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum yalla subhanahu wa ta'ala neena yefiri dañu ne buñ de duñ dekki yalla mo ne akay giñna ci sama magay dañ leen dekki te dañ leen xabar lañ doon def dafa bok ci arkanul iman al imanu bil yawmil akhir al iman bil yawmil akhir dekki def ca bok kon julit fam mu gem dekki ñak gem dekki motax tay nit ñi mënu ñoo juk nit ñi buñu gemon ne buñ de dañ nañ dekki kon yu bari bari duñ ci dug kon ay dañu ñew tay ay bi nek suñu kanam dafa ñew di saxal ne dekki amna ñentel moy lil amali akbarul athar fi sa'adatil insan aw shaqa'ihi lil amali jëf akbarul asar fi sa'ada nit bu bëggee texé day jëf nit mbokk yi bu bëggee texé day jëf waaw man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salih nit bu bëggee texé ëlëk day jëf waaw jëf moy tax doomu adama texé waye jëf moy tax doomu adama texéti waaw kullu mri bima kasaba rahin kenn ku nekk la nga def rek ci lool nga tayla sa bop so defé lu bax yow tayla nga sa bop ci lu bax li so defé lu bon ala nga sa bop kon ci teunk bu gatt ñenti tomb yi mom lañuy jëlé ci ben aya bi ci suratul maida nek aya 105 mo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu deugural sunu lamiñ ba duñu tarxis ci aya bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من دل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سنو بروم نه كوم نين كو باخو ديف يا ايها الذين امنوا سايكو ديغي رك خمال دافا ام كو ووتي كي ووتي موي يالا نيان لا وو واي نغم يي ni ko gëm yunadi llahu ta'ala ibadahu almu'minin yalla moy wo ni ko gëm ya ayyuhal ladhina amanu ci alquran ñata la ha 88 ya ayyuhal ladhina kafaru ina ben kess xolal kon yalla jalla jalalu allahu akbar kon li mo lay wonne ne ñoo ñi gëm yalla yalla bëgg na leen xolal lim bobu nga wax legi mom la yalla wo ñi gëm waye yeeseeri ben yoon dong leen yalla te lam ci tek baxul moy la ta'tazirul yawm tay kenn ci yeen bum fi indi ngant nan yalla man c'est que dama kiyon nan yalla man gisuma won kuma war yalla gisuma won bu fi kenn indi tay lay jeexna bu len ko fi indi waye xolal nak ñi gam yalla jamono ju nek yalla daf len di wo motax abdullah ibn abbas neena sa yo degge ya yo allazina amanu taxawal daf lay digel wala mulay tere borom bi wo len ne len ya ayyuhal ladina amanu yen ñi gam ay saddaqu billahi yen ñi deggal yalla deggal ab yonentam deggal li yalla digge ci xewal ne dana ko joxe waye deggal ci li yalla xuppe ne ko deful li mu sant mu mbugal lol moy batu iman kin don jangal dan don wax ne ya ayyuhal ladina jo gis amanu taxe ci seeni borom taxe nan waye ya ayyuhal ladina bo gis kafaru te gis mune ñoo ñu seen borom halku nan na deug alladina amanu bo gis la ca teggu ñoo ñu lañ ya def lolou taxe nañ borom bi neena alaykum anfusakum ngalaway alzimu anfusakum hidayataha wa islahaha sonu len ci sen bop na ngeen takko ci sen bop hidayataha la baxal bakkan bi ku nek dafa wara sonu ci ñun pour nga bax tay bo don laaj fi ñu tok ñun ñi nek ci juma ci jakay sunu yarami pour mu set dañ ci son wala duñ ci son sunu yaram yi la wax yaram yi dañuy son pour yaram yi set wala duñ son pour yaram yi set damay laaj lélé ci ñun sax ku fi sangu ben yoon sax dang koy russo wax nit ñi ndax da ngay gis bi ko xamne bu xeyr na sangu fuk yoon da ngay gis ko xamne sax gaay na ki kombot fu bëgg ndox dila xasse lool lool yëpp lu ko waral bëgg set ci walu yaram yi rek leen nga gis waji dana dem pharmacie jënd ay effet de toilette ay savon ay liquide ay jampé ay lu nekk su paré ci lolu parfum yi diw yi fi hein ba ci diw yi sax yo xam na waji rek da koy diw ci poñ yi ba ci kawar gi sax nga gis waji numu koy topatoé ba ci sikki mi nga gis waji numu koy topatoé ba ci lolou yaram yi kessa la waye nga ñew sax yaram bi ci walu yere yuñ koy solal yere yo xamne façon yere Allahu akbar façon dal façon sac façon mbaxne façon musor façon lolou yeb lutax pour yaram yi rek set wa legi yaram yi bu fekke ñun dañu wara sonu pour yaram yi set li dundal yaram bi nak te moy ruh gi doomu adama yaramam ñaar ñoko composé moy ruh ak yaram ruh bi likoy dundal moy liñ wax legi lek nan set gogu yere yoyu moy dundal yere yaram bi moy defar yaram bi ba mbax amma ruh gi nak mom lan mo koy defar moy jaamu yalla moy dundal ruh tay nak ku xol suñu dund moy ben côté bi lañ gëna sonu bu baax ben côté bi mom danak ñu bari ci ñun yitté luñu fekk doom adam da nga wara sonu lool nan yalla nan alaykum anfusakum way ngalla way sonu leen ci seen bop lu leen baxal fexé leen ngeen bax nak yombul kenn ci ñun dana ñew dars diglu dars affaire bi jeexital ci mu mëna giñ na ci yalla suma fi joggé tamay bax dotuma damay qiyamul layli damay wor legi damay mais ben goudi nga koy def rek delu wat parce que bax mo jafé bax il faut mu am prix fo nga def dara fo nga def sacrifice ya xam nak lan ngay def mais pour nga bax wala fi dañu wone def lu bax yomb na way xam nga la mo jafé nga sax ci borom xam xam bi ne al khayru kaseer waya wa qalilun fa'iluhu lu bax dafa bari li bax li nek ci dekk bi kenn ci ñun mënu ko def bam jeex waye gis nga lu bax lool limuy bari ñikoy def ñoo tuti li def lu bax lool dañoo tuti nit bakkanam fa mu sonni ci motax sank ay buñ ubbi suratu sams yalla mu ne ku son ci bakanam pour mu lap koku taxenam te fofu sunu borom bala muy wax lolou dafa giñ sar bobu mom moy atwalu qasamin fil qur'an moy ngiñ gi gëna gudd gi yalla giñ suratu sams la nek te yalla tek giñ yoy mu giñ yeb diko tegalé fu mu téré jawabul qasam bi moy lan qad aflaha man zakkaha ku satal sa bakkan texe nga ku fexé ba note sa bakkan mo la imam busiri di wax an nafs ka tifl mune xalé bakkan mok lire buy namp ñoyam lire bi di namp so soko feralul suñ ko feralul han téré ko namp day namp ba nek ba magat légui nak ci ñu nit fokk nu son pour bax bax nit def ci son sa yo boyole sa bakkan sa yo boyole sa bop am liberté fa amma man tagha wa asara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al mawa wa ya wa amma man khafa maqam rabbih wa naha an nafs an al hawa fa inna al jannata do ma dama fuk mu son pour bax ci li ngay sonné pour nga bax lolou mo lay yobbu ci jaamu yalla parce que li lay baxal moy jaamu yalla gi jaamu yalla dafa ñew pour doom adama bax jaamu yalla yi ngeen di deg dafa ñew ñep pour ñun ñu bax motax jaamu yalla dafa yam asar ci nit ki yu bari ci ñun nak dañu yaakaane jaamu yalla man damay def dama koy def ni rek comme ça quoi dede jaamu yalla dafa ñew yow pour nga bax yalla bimu bëgge ñu bax daf ñu sant ñu jaamu ko mbolem ibaday li muy jëriñ ci nit moy daf lay téralu bon dama da yalla sant ñu ibaday bi yalla bëgge ñu nekk ci lu bax lañu sant ibaday motax mbolem ibaday so xolé fu mu lay yobbu moy ci ragal yalla moy lan moy def lu bax def lim la sant bay lim la téré ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum walladhina min qablikum gis nga ci taxwa la lay yob même ku ray nit nañ ko ray walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum même kor kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum yeb taxwa la lay yob même tabaski lan yanal allah luhumha wala dima'uha walakin yanalu même alquran bi khuzu ma ataynakum bi quwwa wazkuru ma fihi la'allakum tafakkur mbolem ibada fu muy yobbu nit moy ci taqwa kon gor gorlu pour sunu bakkani la pour nu bax moy alzimu anfusakum hidayataha fexelen ngeen takal sen bakkani li len di jubal wa islaha ngeen defar lo motax nga gis borom xam xam ni sonu torop ñen ñi sax dañuy dem ba deddu aduna pour baxal sen bop pour yar sen bakkan sunu borom neena bu ngeen defé lolou ngeen sonu ci sen bop alzimu aha alhidayah taqo len ko ak njub wa tahara ak lab lol nak li len ci dimbali moy bil iman wal amalu salih moy gem ak jef ju bax wa ibadaha fexel len ngeen soril bakkan yoyu ani sirki wal maas bokale ak moy yalla su ngeen defé lolou la yadurrukum man dalla iza htadaytum ngalaway bu ngeen gor gor lo ci sen bop ku al ku dotu len wañi dara la yadurrukum dulen lor muk ci aduna man dalla ku san so neke ci lu bax nga jangale ko wote ci misal lay joxe tay ñun ñu ngi fi yalla dimbali ñu xewele nu nekk ci jakk ji legi legi gis ngeen fi stade bi tej nit ñi tit ba gis ngeen ndaw si ndaysan ak melokanam xamna ne fi moy rawukaay bi mu ñew dugg ta est ce ñi ak seen ciow ak seen rombat amna luñu leen lor yeen ayadurukum man dal so nekké ci lu bax da nga ci nekk sax ci ba so gisé ku sank dula wañi dara yow dula lor motax borom bi nañu دلال غيرك غير ضار بكم سانكو نينين نودول يين نيو نودول لين واني دارا ان كنتم مهتدين واي بو فكيه دا نين جوب سو فكيه دا غا باخ ولا في داني واخني توكلو ري نيي واخ نيامانام نياموتا كو دانونو كام دانوتا كو ني ديغو فل نيامانام نياموتا كو kay ñu añ nga ni lekkalel ma sama wal lekkal ma way lekkal ma nañ nelaw nga ni nelawal ma mënul nek bimbi so bol fawama yimbi fo nokki mbade kunudi mu ngene ana nokki afawé hojjiduma atinata hen hunde so wana ina wuli buñ tege bol bol bi ñine dañuy lek dañuy añ wal dañuy reer wal dañuy lek ñepp tek ñepp tibbu xex sen gemmi yow nga tibbu tek sa dokk ñaar ñi ki tibbu tek ci dokkam ak ki tibbu tek ci gemmi ñam kan mo yegne dafa sax ki tibbu tek ci dokkam mom lan lay sentir tangay kess motax ki nek ci lu mbax ki nek ci bax ki nek ci lu bon munu ko lor su fekente na mbax gi deguñu ci ci mom da sunu borom neñu la yadurrukum dulen lor muk man dalaku sank so nek ci mbax nek ci deug yalla lolou lum lay won bo nek ci tawhid nek ci alquran ak sunna wajala ci bidaye ak shirki yenn say sax mou lay menacer motax ibrahim kerek bako gay menacer nan ko ibrahim bo bayul sunu yalla yalla dina la alak munelen yen yaaleen do kayfa akhafu ma tushrikuna naka lay ragale yeen lu ngeen bokale te yeen ñi ragalu len yeen da ngeen bokale ndeesaan mu laaj len laaj ne le waaw ñun ñaar ñi kan mo wara upp ko luté kan mo wara nek ci sécurité allazina amanu walam yalbisu ulaika lahumul amnu waaw yeen ñi nga xamne da ngeen nek ci tiaxan man ma nek ci deug yeen tiitu len man may tiit kon ku nek ci lu baax nek ci alquran ak sunna bu ragal lenen lu ciowli bari bari lu mbolo yi bari bari lele ndaysan di nga gis kenn ko xamne day gor gorlu ci alcorane ak sunna yenn bidaay buñ ko wote ci senegal yenn nangam nangami waji ndaysan da fay japp ne mom dama affaire bi wirna de wirnañ de bi lolu bum la metti akaza hadha huwa halu dunya ni la bes bu nek li yalla ak yonent di wote moy tuti ah jang len alcorane walakin aksara yep lan la aksar yeb baxul li yalla wax dafa beuri yeb dara baxu ci kon so nekke ci lu bax di ci wote gem ko nek ci continuel yegal ne day dula lor muk man dalako sanku izahtadaitum yen bu ngeen jubé su ngeen baxé ila ma'rifatil haqq a wa luzumi tariqihi su ngeen nekke ci deug sax ci yoon wi continue len bu len gessu ndeysan borom xam xam bi dañuy wax ne bu geuleen yewé yawé ba fess geuleen bu yawé fess wala caravane bu yawé ba fess di dem romb xaj xaj bi diko mbow xam nga len yeen say ben auto romb xaj bu tudon day dakk auto bi dakk ko mbow mbow mbow mbow mbow mais après da fay delsi wat teud est ce que jaaduna auto bobu wala caravane bobu di romb xaj bi top len bo bo bo bo fara wa caravane bi taxaw di wax xaj bi ha ha xaj bu daqi auto bi daw daw daw bo sori xaj bi muy def da fay depp wat dem teddi do auto bi bo nekk ci deug gaay fokk ñu mbaw la de gis nga moy yi ngeen di gis video yi ngeen di gis temps yi ñu genné ko mang fek ben waji ne alcorane ni mu gele silaber non la ñun téré yi ñuy jang non la gëné alcorane wa alcorane la jëlé mu né alcorane ni mu gëné silaber ñom téré yi ñuy xey di jang téré non la gëné alcorane waaji yëmul ci lolu wayé japp yonent bi ak suñu borom di leen waccé nga légui lolu lañ xewal ndaysan sénégal groupe whatsapp yi ngeen di gis imo yek Facebook bek YouTube les gars dañuy dugg ci ay salle rek di def ay toxi doona di yëkëti seen kilifa yi ah diko jema rombal yonenti bek nit ñu bax ñi ak yonenti motax yenn say ngay dégg tuba bi tay rek amna ben tuba buñ ci tej tay amna tuba buñ ci japp bu xey rek fi ci senegal la wax ne bu xey rek jublu ci yonenti bi tay ñu leen ko ci radio bi tay rek amna tuba buñ ci japp non ha tay rek sama gaay duñ deglu information dekk bi wara dekk bi day toj fek yeneen ñi nelaw legi tuba bi ñom xam nañ ne seeni dekk nit ñaangi tuut nit ñaangi dugg ci islam église yeb daf lañ leen ay jakk fo dem canada bo demé france bo demé angleterre bo demé italy fo dem même bo demé états-unis église yeek fa gaay doon dajé julit yi ngi koy jël diko occuper diko def jaamu kay yalla lolou da leen di met légui nak nuñu def ci julit di lañu ñew né leen comme yene julit nak ngay julit yo xamantene amuñu pass pass et sa xam ngeen dem lu xew makka dañu jek jek rek ñu lancer makka ben missile pour missile bi dem kaaba ga la la yene ngi nalaw ni gaay kaaba ga dañu fa lancer dem ben missile yeen kon yeen yegulen la xew ci aduna bi te ni nalaw imagine len bu fekke kaaba gi lañu lancer missile ah buñu lancer missile bobu yalla def amna fa anti missile yoyu capte missile mo ñaxé ko legi buñu lancer buñu tamé di lancer legi après nu mi def day dem ba day sof ñep dañuy lancer mana yit moy bidaya enes amna ben hadith bu yoonte bi di jangale néna akhiru zaman buñu démé ba aduna bi di waja jeex amna ben way bu ñew écraser kaaba gi hadith bo man su bokay jang dama koy gawa rom duma ko bëgg lire lu yag ndax sama xol momako mo koy bañ mais bo gisé yi ni di nuyu ak actuellement ni di nuyu moy saxel dalay mayne fofu lañu jëm bes dana ñew fi avec sa gënu julit yi senu yafous senu yaccaral senu yambaré té yépp américain yi ñokay def ak yahudi ñoy ngem té xolal ñi def lolay julit lañ dé parce que husi la ñoy ñay julit lañ duñay yéfer mais xéer bu ñi xéer ak arabie saoudite taxna ñu né dañuy bombarder kaaba gi est ce que kaaba gi aw arabie saoudite ñoko mom motax julit yépp dañu wara tit ñong ci akhiru zaman ñong ci akhiru zaman ci wér koor gi jakk yoonent bi lañ def attentat ray fa ay police yu bari ti ko def xalam ndaw la ci jakk yoonent bi la wax ci wér koor gi lolou yegon ngeen ko dimb kaaba gi lañ sanni missile fuñ jëm suko ñi di def ëlëg ak sibir lu muy tekki moy yéféri mën nañ ko def parce que dañ naan julit yi def nañ ko yëm nak amna yu muy wone amna yu muy jàngale amna ño xamne tay ci ay tariixa wala ay kër wala ay yoon buguñu sax dégg kaaba gi wala alquran ak sunna buguñu gis nga ñooñu nga gis tay ñu sanni missile ci kaaba gi amna ño xamne ñi ngi senegal buñu amone ay martu danañ dem toj kaaba gi parce que concurrence la ah day rek makk jar sa dem fi de ku fi ñoo jar sa ngay dem makk du ngeen dégg lool ah du ngeen dégg ñu alquran rakkal la jar sa jang xol ak ki ne li ñuy jang mo gën alquran ni alquran gën silabe ko kay koku ku yoron martu du toj kaaba gi ki wax li kok tay bu ko joxone alquran num koy def da ci def petrol tal ko parce que gemul ni li amna njeriñ mom dafa gem ni li mo gën li alquran mu gën ni kilifa ngam gi mo gën muhammad kon su japon muhammad num koy def ha kon su fekkone mom kenn cundum mo nek ci aduna yalla yoni yonenti bi dama nga wo waji bu ñewé su ko yonenti ne kay ci man kenen ki ne ko kay ci man bi ñew ci yonenti bi ci kele lay dem ndax dinena koko gën yonent bi ndax neena koko japp ci loxo yonent bi dem won ko yalla ne ko yalla ngay ne ko xolal bu baax nak ndax dina ko fi jëlé doto ko gisati dal jël yalla fi nekkon yobbu ko fenen gënt lolou bu ko sénégalais di wax ay sénégalais ñoy wax lolou légui hein légui ñu né ñun gëm nañu yalla ñu né suñuy pass pass wirna ñun yalla tek ci deug ñun yalla won deug waye mu wërsegal ñu top gëm leen yalla son ci seen bop pour baax su ngeen ko défé la ya durrukum moy li ngeen di dégg ni man dal la izahtadaytum yeen mu ngeen jubé ñi li ñi wax seen wax ay waxi kassala rek ay waxi kassaw kassaw la waji damay deglu ba kiyam bi waxam ji dama koy deglu diko deglu ba tiaga ma deg bi waji di wax ji di waji jeex munema ah mi ngi ni de man de legi ni la mel sama wakar sax ne lañ dama def ndax ne lañ yeen say damay waxtu mané ah alhamdullahi rabbil alamin aw moy ki tunkara invité won ci senegal ci kanam waji don wax ne man may sayyidina usman mune macky sall xawma moy kan han wa wa jere jof tunkara diko deg bu jagi ne ko sayyidina usman mune wa mune ko mus nga seti psychologue waji ne mune wa wa wa dem na mune fan nga dem mune dem na mbaw dem na fan mune tunkara da tass debat xam nga wajjo xamne tam yow da nga wax ay grawal yo xamne nit ñi di la deglu ba muy waye ya nga ni man de sama wa kër sax neenañ damay waxtu legi damay tok di waxtu lolou lo ci deg am nga ne ki ab dof la motax mu ñëmé wax limu wax ndax lolou ku wir keñ am xel du wax yeen ni Allahu akbar man bama deglu mu neen sama wa kër neenañ damay waxtu rek la la paré ci wax ji sonatuma ci amne ki mom dof deug la ndax dof lañuy moy tok kërëm di waxtu wa tok yow kenn di wax ku bëgg xam nit nga wala doy nit ngay baye bu suba bu midi jot nga genn sa kër jaar ci mbéd yi di wax naan ni salox di romb nit ñi légui légui wa koñ bi ne waaw ki du diw ñu ne waaw ñu ne lu ko jot essayer rek essayer len suba da genn ci yeen genn rek dox 2 mètres di waxtu bo moytul day gaay dabi la ne da jappelen ko sunu borom neena su ngeen sonne ci sen bop pour bax saxal sen bop ci deug waye saxal sen bop ci yoonu deug su boba ku al ku du len mana lor man dalla izahtadaytum mune yegleen ne yeen ñep yeen ñi jup ak ñi reer ila allah ci yalla marji'ukum ngeen di delu jami'an yeen ñep nak yow mi jup yow mi reer yow mi nek ci yoonu deug yow mi nek ci ay bid'a ci shirk yeen ñep yalla neena ila allah marji'ukum jami'an yeen ñep mbolem seen ci kanamu yalla lañ leen di delu ëlëk kenn du tardé waaw gis nga lolo tax nit wara gor gor lu parce que xam nga ne da ngay taxaw ci kanamu yalla yawma yaqumun nas li rabbil alamin sik nek ci ne yag yag yag yag ciowlay bari rek ñun ak ñom ñep dinañ taxaw ci kanamu yalla waye yi ay mbir la yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo koy teural ci aduna am bi di nat nit ñi alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun yalla fa mu tan xam li bax ak li bon wa ila allah ci yalla marji'ukum lañ leen di dello jami'an yen ñep lutax ñu ni dello ci yalla lutax yalla dañu dajale fayunabbi'ukum yalla xabar leen xamal leen bima kuntum ta'malu gis ngeen motax may wax ne sayyid hawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jange alquran de leen baye xel ay fu muy jexé ayeb tay bi yalla mu ne dinañ len delo ci ci man yeen ñep suñ len delo ci yeen ñep da na len xabar la ngeen doon def faynabbi'ukum bima kuntum ta'malun yalla ma neena ma wax len li ngeen doon def kenn ku nekk dina ko wax lim doon def kon leg bu ndege li lu war li ñi def mu leer li ñi def nañ ko tek ci deug nañ ko tek ci alquran nañ ko tek ci sunna ndax ëlëk bu la yalla di xamal li nga doon def han bu yalla di génné secret yi na yalla da koy génné de amul lu yalla di bayyi lepp lay génné tous yalla du bayyi dara xana ku mu jéggal wala mu sutural la wala mu yërëm la ndaysaan koku rek waye sudul koku yukhbirukum bi a'malikum wa yajazikum biha yalla dina len xabar seeni jëf waye daf len koy fay yalla du yam rek ci ñu dajale ñu ci mom mu xamal ñu liñ doon def rek mu yex dede waye daf ñuy fay waaw len di fay yenenti bi alayhi salatu wassalam jang na aya bi ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum mune waye li doy war de wa innakum latad'unaha ala ghayri mawdi'iha domi adamay de dañuy jël aya yi di len tek fudul seeni teguway ali ep ci nit ñi dañuy jël aya bi alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza htadaytum diko firé nenen wala ñukoy tek fudul plasam mune wa inni sami'tu rasulullah abubakar mo doon wax lolu tax abubakar bimu déggé nit ñi di firi aya bi diko tégué nenen mune qama abubakar siddiq radiyallahu anhu khatiman yawman mu jog khutba daldi jël aya bi duggal ko ci mune wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna an-nas idha ra'u al-munkar falam yughayyiruhu yusaku an ya'ummahum Allah bi iqab bakkar neena nit ñi dañ daan wax ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla iza htadaytum man de suma jubé baxna man de fekke ma ngi julli baxna ku julli wul ya xam duñu wax ak nit ñi abubakar ne len du non de abubakar neena degg na yonenti bi alayhi salatu wassalam ne inna an-nas nit ñi iza ra'aw munkar sa yu gisé lu bon walam yughayyiruhu sanse wuñ ko sik neeku ci ne mbon mbugal dana len daj ñom ñepp mbugal mi wacce gis nga tay ji senegal fiñ toll xam ngeen toll na ci mbon ak delinquant ak banditisme ak wori xol legi nit ñi ay pistolet lañu doonda ba joju santone jazz gi neewon na fi pistolet han door ay ki de ñu ne da reey nit demb gis ngeen waji bi mu xulo ak chauffeur taxi bi lan la ko def da ko reey lan la ko reey pistolet fuñ jëm legi deg na demb xawma tay ministre de la justice gaay ne ko dañu wara delo ci pendom war mu ne non bu la ñu delo ginaaw quoi lol delo senegal ginaaw la senegal def nañ ay jéego yu gara yu bari bari non senegal dafa deltu ginaaw su fekke ci anam bobu kessa la kon deltu ginaaw la ndax pays yu mag yi nga xamne ñom lañuy concurrenceal tay fofu lan mo fa am lan mo am sin pendomor lan mo am amerique pendomor wa senegal gi amono pendomor abdoulaye moko dindi kon kay buñ ko fi dindé moy ñun dañu deltu ginaaw lol tax légui nit ñi dañuy rayaté ko waxal légui lu mu ndaw ndaw mu ne xaaral daw di li jassi bu dé ci mbéddi mi la mu daw jëli wéñ wala mu toj butel song la ngén dafa né démb li xew feulé waji bu ko rayalon né bu rayé ki dañ koy ray dina ko ray dina wax ak mom rek dem génné ji pistolé wilé ma kum leer né bo rayé ni dañ lay ray est ce di nga ray lolu yalla mu ne walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun gis nga ko ray nit nañ ko ray yalla ne dañ leen di dund ba doyal ndax doto ar nit ki mais sa bop ngay ar xam nga ne suma ko doore ñu door ma ah lolu moy diine de al hurru bil hurr wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa al aynu bil aynu wasinnu baba wal jurhu qisas so jame ñu jam bo dagge nop ñu dagge sa nop bo fekke beut ñu fekk sa beut kon di nga yam waye fim nek ni ko waxal dekk bi ku mu meuna doon te ngay tek mu saga di khataray gisoon na ben way bo xamantene buy xex ak yow day dem jënd lañ sa dag di dagate bopam mom nit ñi la dawal bala muy ñew gis nga mu ngi ray bopam mom bu paray ray ray la rewane gogou rek li yeb lu ko waral parce que li demb li ñu wax mini premier ministre moy senegal say si gouvernement bi mo len di ar bandi gouvernement bi moy sen moy sen avocat mo e is ku ray nit ba pare ñu tej la kasso di la yobul agn ki nga defé waji dafa rek ki ray ni est ce que yobul ñu ko añ tay hein té dañ lay yobul ay banana ay pomme ay fruits yi la jëndal kérène do do nan sax taxu robinet bi wala ngay nan di lek di sport nek ci lula neex do fay courant do fay ndox doto joxe dépasse sa yon ci kër ga gaay ñoy def lepp gis nga ñi di nga gis ku dem nako grawul ño ray ño yor kër gi ndaysan ben cheikh bu ma doon deglu barki de mu ne ben xala bu jigen ak ben way dañu nobanti mo da gis nga telephone yi yi gëna dangereux tay ci kaw suuf moy telephone li yi ni li ni li lu gaaw yobu nit safara ngi ni waji xolé étudiant la won da jangi won gis ben xala bu jigen rek nobanté ak mom ñu jëlante numéro téléphone seen goudi guñu nara def lu bon xala bu jigen bi ne ko sama papa nekkul ci kër gi da nga bayyi ba heure sangam sama yaay day nelaw so ñew bu ci buntu kër gi rek bifé ma dina jox ubi buntu kër gi ñu fanan bu set heure sangam nga yewu dem waji tamit ndaysan lool neex ko deug lool neex na de waji toilette ñew heure bobu ñu ko wax bipé ndaw si jog pissama la sol ñew ubi buntu bi ba waji dugg ci digi kër gi rek mère bi daal di genn yalla nat leen mère bi genn rek yuux dafa yaakaar na bandi la mère bi limu gis aussi li ndaw si sol mère bi jaxlé rek yuux bi mère bi yuuxo yuuxuy tégaloo rek waji tit rek ndeke pagaay rek mu jël rek samp ko mère bi jam doomu mère bi xalé bu ndaw la ay 10 ans mu dégg yuux yi mu daw ñew momit mu yuux gis yaayam ñuko dérëj ji sangé waji bojj ko momit encore pac ñoo ñaar ñem ñu dé dekkando yi dégg yuux yi ñew ñu japp waji debbu kas tej gis nga mbon di ngeen mbon dekk suñu tegul dekk bi ci yoon dekk bi yeb day yaax jamm dootul am sécurité dootul am moy li am di sénégal li am sénégal ni bes mu nek day dem kanam be sa yo degu rek legui ñepp d'accord ne dekk bi dafa bon ñepp d'accord ne dekk bi amul sécurité ñepp d'accord ne dekk bi yaaxuna fe kep ku fi am jabo tit nga wa ci ñun ñi sa yeen saay nga ñew dar sang guddé sayna la bayil guddé bi mu dekk bi worul bayilen guddé bi dekk bi worul wala kon ñun ñëw am nañ ci responsabilité pour défarat dekk bi chaque jour limay wax rek muy gouvernement dañ yaakaane ñom ñom mom dekk bi kan moy ki bañ nan ko dekk bi dañu wara delo ci wat pendamor mu nan no bu la ñu delo ginaaw mom dekk bi xam nga li gëna doy war moy nit ñi buñ leen fay dañ yaakaane ñom ñom mom dekk bi leen neex ñu def mais wa dekk bi ñoo ñak fay dara ku reyni gula wa jëk bu dekk bi japon lap la ba nga noy nepp bo ñe ñu ne suuli leen mo ray ñu ray ko kan moko ray ñu ne dekk bi yëpp ko ray dekk bi yëpp kay ko ray dekk bi dañ leen mën tej jeex la wala fi dañuy wax ne bukki bu yabé ponkal ya dorin mala ce ko na agresseur bu ñapp lap la ba nga noy buñ la yobé duñ yobul dara ab xott lañuy yob ba lañuy yex ci nga dama laxira ko ray nit wajjo yu barki dem ken war ko bay mu dem gaay dañ ko waron japp dur koy brik bam noy nepp ko neur bi ken dootu ko waxati waaw jeex na nit ñi buñu suñu tegul loi yalla seen kaw rek nit ñi dundu all dundu baye wa lañuy dundu baye moy li moy dundu geej xam ngeen geej jeun bopp sama ram noy def dang koy wan lool nak leg lañ nekk ni moy dundu bayima dundu geej ku man sama rom duma waaw dem di sulli bameli dimanche passé def na ci ben waxtan fele ciaré azir sulli bameli ñu wax ma wax lu sax ñuy sulli bameli lan lañ soxla ci neew bi am luñ soxla njabar kat yi ñi kessa la ki njabar liko def ci ndox ki diko def ci souf ki diko def ci ngelawli ki diko def ci safara ñent ñi gessala ki def ci souf moma soxla bamel bamel ñu tamit dafa am luñu soxla ben saay ñu soxla yax ben saay ñu soxla ben ciir ben saay ñu soxla kawar ben saay ñu soxla wé ben saay ñu soxla mbalan bi ha waaw yaana ak aussi waxtu wi nit ki déwé bis bi nit ki déwé par exemple néwu guddé aljuma ha wala néwu guddé laylatul qadr wala néwu guddé tam kharit yoy amna mère buñu sulu bis tam kharit fi la dëkk goldaf moy ku mujj ki ngeen gis ñu japp tam kharit lañ sulu mère bi ana yoy njabar ka di ñokay def do lay tektal jour yoy ak waxtu yi wala ak ku goor wala ku jigen ak aji yoy yeb dañ koy xam parce que dafa am luñuy soxla su ko defé pour ñu def liñuy def yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko lool moy dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.